91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Són 8:15 passats del vespre d'aquest 8 d'octubre del 2015. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, aquesta especialíssima també, la 170, del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum en directe dels estudis de Ràdio Trama al casal independentista i popular Can Capablanca. Arranca com sempre presentant a la gent de la taula. Avui és un programa molt especial, tenim els Casparrat aquí en directe, ara mateix els presentarem. Primer per això li direm hola a l'Eric, que el tenim aquí al costat. Què tal, Eric guapo, com estàs? Ei, què tal, canvi de micro? Pues molt bé, la veritat, una miqueta encostipat, però amb moltes ganes del programa, que ens ha costat començar, però té pinta que amb els Casparrat aquí anirà molt bé. I tant, també a la seva banda tenim el mestre Tecles, el que no ens pot faltar, el que ens ho arregla tot, el que ho toca tot ben tocat. Que dius, bonic. Que quines presentacions em fas. T'ha agradat, eh, aquesta? Pues molt bé, aquí amb una grandíssima companyia avui també. Estem on fire, des que vam començar. Déu-n'hi-do com està aquest curs 2015-2016. I a la seva banda, el nostre amic, el nostre company, el nostre camarada de Barberà, el que ens tira els temes més canyeros i més sucosos, el Manolo, que tal, guapo? Molt bona tarda, penya. Avui Barberà envaeix el Pim Pam Pum. Només diré això. I també aquí a la nostra banda, al nostre costat, els nostres amics de Casparrata, l'Albert, el Joan i el Devoto, que ens venen a fer una visita molt especial, amb una primícia també molt especial. Que dieu, nois, com esteu? Hola, bon dia. El fracaso no sé si està cantado, el desastre està assegurat, família. Avui ja veureu que anirem fortes. El Pim Pam Pum és aquest programa, per les que no ho sabeu, de música combativa amb estils tan diversos com el hip-hop, el rap, el ragamuffin, el ska o el hardcore o el punk, i també amb temàtiques també diverses com l'antifeixisme, l'antisexisme o l'anticapitalisme. Esperem que us agradi, agafeu-vos fort, que això arranca. La primera cançó la tirarà el Manolo, però ens esperarem una miqueta primer a parlar amb l'Escaspa. Què? Que heu vingut? A veure, primer de tot, com estem? Oye, ves, tío. Que bueno, hem vingut a fer unes birres. A fer unes birres, sí, clar que sí. Parlo una miqueta per la ràdio. Home, jo he vingut a parlar del meu llibre, eh? Hem vingut a celebrar també que el bateria, que sóc jo, i torno. Bé. I això no vol dir que l'altra bateria, que és el Marc, marxi. Perquè el que podem fer és compatibilitzar els assajos i els concerts. Olé, olé. El Marc Javi, eh? Sí. O tocar amb dues bateries. Això li he proposat, però sembla que no acaba de quajar. Demasiados instrumentos. El Marc és pura actitud. Vol dir que potser si el Marc pot ser substitut de tots o només de tu? Vull dir, pot fer de bateria, de baix, de guitarra... No, en realitat, substitut no ho és, perquè el Marc té una personalitat pròpia i el que fa només ho pot fer ell. Em sembla molt correcta aquesta resposta. Quina ensabonada, macho! El Javi és únic, clar que sí. Molt bé, sí, mira, per les que no ho sabeu també, la idea que havien tingut, que havien parlat amb la gent del programa, era de fer una entrevista entre les cançons, que hi haurà cançons de Caspa, evidentment, i cançons d'altres grups, serà un pim-pam-pum amb tota norma, i si voleu obro jo foc amb una primera pregunteta i així xerrem d'algú. Dale, duro! Vinga, va, ja veureu que no serà tan complicat. Bueno, la primera és com i quan comença la vostra experiència en el món de la música? Com i quan? Hòstia. Va, te toca, tio. El Joan està ratllat de parlar, pobret. Ah, estic cansat. És que té un bar. Veu estar fa poc en una ràdio, m'ho va dir l'Albert. Sí, no, però és que treballa en un bar i el pobre té que parlar molt. Però bueno, com i quan, no? Bueno, tu no hi eres, cabron. No, jo no hi era, però com a músic vaig començar tocant el baix a la banda del col·le, eh? No? Sí, va començar Casparrat a l'institut. A l'institut, eh? L'Albert, Él anaba al Campanas y yo anaba a la Románica. ¿Cómo empezaste? Como músico, nunca hemos llegado a empezar como músico. Vull dir, lo que nosotros hacemos es manipular los instrumentos. Tocar un instrumento es una cosa muy seria. Has de saber de solfeig, saps? Has de saber ciertas cosas que nosotros no sabemos. Es pura manipulación. Pura manipulación. Si no, los assajos no hi haurien. Mira, fes-me un ritme d'aquells en plan upa, tutupa, saps? No, diríem. Fes-me un 3-4. Un... Saps què et vull dir? Intento fer-te l'acudit i no en sé, perquè no en sé la música. Dame un si menor. Ese ritmo sincopado. Un si menor és com un si, però no. Un si menor es un casi, ¿eh? Es como cuando vas a la discoteca y le pides un beso a la guapa y te dice, un si menor. No entiendo el símil, Alberto. Te dice, bueno, casi, otro día. Pues quan vam començar va ser en un dia que el primer dia que vam assajar va ser un concert i no sabíem tocar, cap de nosaltres. El Joan sabia tocar la guitarra espanyola i tenia una guitarra elèctrica que encara no la tocava. Perdona, la guitarra estatal, eh? És que estem al Capablanca i tal. I jo tenia una bateria que me l'havien comprat una setmana clàssica. Abans. Guitarra clàssica. I no sabíem tocar. El primer cop que ens vam juntar per fer alguna cosa va ser en un concert directament, perquè faltava Joan, un grup. Jo no hi era. I a la tarda havíem estat a la terrassa de casa de l'Albert fotent-li a la bateria els veïns que cagant amb nosaltres. Molt guai, tio, com els Beatles. Per escalfar. En un terrat. En un terrat, sí. I qui estava? El Laboto no estava? No, només qui... érem el Joan un duo, no? I jo. Bé, un duo. Sí. A veure, és que allò no va sonar absolutament era res. Va sonar el duo dinàmico, no? Terrorífico. Llavors va entrar el Moi, van haver-hi uns quants. Vale, això estem parlant de l'any 1996. Sí, grupo de los 90. Sí, sí. És un luxe, poder dir això. No és un luxe, perquè dir, macho, som uns desgraciats. Hauríem d'estar muntats en el dòlar. Que han desaparegut. Que... És veritat. No ens ha matat la droga, però encara. Mola. Doncs això, i bueno, doncs vam fer això que diu l'Albert, llavors ens vam juntar amb el Moi, resumint, que era el primer baixista, va estar un any, i el Devoto era un dels hinches incondicionals. Ja, en el primer programa de ja coño, però és que és lo jodido es que de les entrevistes de ràdio, que no, te pregunten sempre lo mismo. T'han preguntado por tu historia como músico, personalmente. Ah, mi historia como músico. Sí. Pues a mi em va ensenyar el meu germà a tocar... un parell de ritmes de rock amb la guitarra i hasta aquí... Pues, así que el Raúl es el culpable, ¿eh? Sí. Esto y Metallica, ¿no? Esto y Metallica. Bueno, va, ara me quito la màscara. Vaig començar a escoltar l'Axel Busto. Què passa? Bueno, està bé, tenim una confessió en primícia del Pim Pam Pum. Sí, no, jo vaig començar amb el rock català i tal. Tinc un pòster firmat per Sang Train, no te lo pierdes. Poca broma. Llavors poca broma. Vaig descobrir Metallica i llavors ja acte seguir la música punk. Que era com Sang Train, però en occità, no? Bueno. I el Devoto, a veure, háblanos, David. ¿Cómo empezaste en esto del rock and roll? Ah, no, yo estaba con los colegas del Insti y nos molaba pues lo típico, Nirvana, Green Day, yo escuchaba Pink Floyd también, bueno, no sé, y dijimos, hostia, nos montamos un grupo y dijimos, tú la batería, tú la guitarra, tú el bajo, y a mí me tocó el bajo, no fue nada así, ninguna historia de amor. Para eliminación, ¿no? Sí, para eliminación total. Y nada, ahí nos liamos a hacer versiones y tal, hasta que me encontré con vosotros. Ahora lo haremos en plan Rock FM, Albert. ¿Qué te llevó hacia la batería? ¡Cuánto me alegra que me hagas esta pregunta, Joan! No, porque en serio que quería comentar una cosa así en plan Rock FM. Sí, porque la audiencia ya se está pirando a escuchar los 40 principales. Ayer y antes de ayer vi... Otra vez guitarras españolas en un parque. Guitarras estatals. Estatals. Clàssiques. De l'estat espanyol. A veure, clàssiques o estatals? És que m'esteu marejant. A veure. Correctament dit, són clàssiques. Són clàssiques, vale. Guitarres clàssiques. De debò, que vaig veure penya tocant a un parc, que feia molts anys que no ho veia això. I a més portaven xiveques i litros de sangria. I què tocaven? No ho sé, no ho sé. Era Cancerra? Jo. No, això està fora. Jo l'altre dia al poble vaig veure un punky de menys de 30 anys. Flipes, eh? És que és així com vam començar, amb la guitarra de fusta estatal. La guitarra de fusta, m'ha agradat. La guitarra de fusta i al parc, i va ben sangria. Així vam començar. I ara s'està tornant a portar això, eh? Per tant, sí, encara tenim una esperança. La sangria està tornant. Tot torna, tot torna. Jo us volia preguntar, després de descobrir els vostres orígens musicals... No els hem descobert, perquè ens hem anat per les rames. Bueno, ens has explicat que escoltaves l'Exambusto i això és un descobriment. I més enllà d'això, ens agradaria saber, un cop us veu trobar, d'on va sortir el nom? O sigui, Casparrata és una rata amb caspa o...? No, jo no estava quan li posiste... El va posar un noi, el nom... Bé, té història. Un noi va fer el viatge de final de cursa a Mallorca i en el vaixell va dir... Oh, jo toco en un grupo. Aquest noi era un col·lega nostre i encara no teníem format el grup, en realitat. I li van preguntar, i com us llama el grupo? I va dir Caspa de Rata, però anava tan borratxo el tio en el viatge de fi de curs a Mallorca, això va ser... Però aquest no va borratxo en un viatge de fi de curs. Anava tan borratxo que no se li va entendre. Va dir Caspa de Rata. I clar, l'altre, l'interlocutor, li va dir ¿Cómo Caspa Rata? I així, així va ser. O sigui, ho ha batejat una persona que no coneixem. No, des d'aquí li volem dir moltes gràcies. Quiero comentarte, Santa Claus, que... Un home d'adolescència ens feia molta gràcia. Ara ja, quan et pregunten allà... Clar, havia, toques de ser, en una banda, havia no? de ser algo amb rata, perquè estàvem tot flipats amb els rates de ser... Ana Rata. Acabava de sortir. Clar, ostres, vale. El disco rata. Havia de ser algo amb rata. Molt bé, doncs si us sembla, obrim foc, però ara per la banda musical, que això és el pim-pam-pum i no pot parar. Em sembla que el primer que tira per obrir foc d'inici és el Manol avui. Sí, mireu, si us sembla, a totes les que ens esteu escoltant, perquè sapigueu una mica de què va aquesta penya, tirarem un tema d'aquest plan també. Tirarem un tema del seu primer àlbum que es diu Casparrata, del 2002, i tirarem un tema que es diu Ni banderes ni hòsties al ajillo. Abans fora de micro comentàvem que els noms els posaven perquè els hi feia gràcia o perquè tal i qual. Potser aquest és un cas concret. Tirarem aquest primer tema del seu primer àlbum. Sí, era una bandera i llavors quan van fer la maquetació amb aquest a l'Albert se li va dir, pues bandera ni hòsties a l'Aquillo. Vinga, se li va posar nom. Fotem-li perquè sapigueu de què va aquest Casparrata. Thank you. Caibà, d'aquest primer àlbum podria haver ficat qualsevol tamacla dels que teniu por ahí gravats, com Susanita, com Paella, com Oda a la Destrucció, però m'he decidit per aquest. És un tros de CD de la baix. Ara comentàvem, no?, que havíeu gravat aquest CD per aquí per la Creu Alta, que teníeu 18 anys, tal i qual. 18 anyets, eh? Parlant d'això, quina és la vostra carrera discogràfica? O sigui, quants àlbums teniu, què heu gravat, què no? Doncs aquest disc de la cançó que acabem d'escoltar... Aquest disc caca, ho has dit molt. Aquest disc caca va costar... quan va costar gravar-ho? Va costar 35.000 de les antigues pessetes. Que van sortir d'un concert íntegres. D'un concert... De l'únic concert que hem cobrat així dignament. Que on va ser? A la sala A18. Que llavors va ser el cíclic, que ara ja no sé el que és. El Rastro Retro. Que fotien això, fotien concerts, sí. I jo coneixia un xaval que estava fotut a la coordinadora de Sabadell. La nostra vida, xaval. Estava fotut a la coordinadora i va dir, hòstia, que portem hòstia puta per tocar. I clar, hòstia, nosaltres. Hòstia puta. I vam tocar amb ells i mira, i a sobre ens vam pagar, vam sortir al diari de Sabadell i tot. Se'n van a la llum dues vegades, va estar molt bé. I després d'aquest disc hem gravat un parell de directes i dos discs més. Tres més. Directes heu gravat? Sí. I a més estan penjats per internet. Ah, sí? Sí. A on? On ho podem trobar, això? No sé. Sí, jo tinc un en casset. Sí, explica'ns-ho, perquè em genera certa inquietud. De fet, he dit un parell, però n'hi ha més. En casset, perquè jo aleshores em preocupava portar un casset per gravar-ho i tal. I després, quan va sortir el pendrive, tenim uns quants de concerts gravats. El que passa que sonen fatal, no? Perquè sonen el que toquem en directe. Sí, però crec que no t'han preguntat això, no? Sí, i després encara... això són discos. Sí. I encara hem editat l'Estado Lamentable i el Fracasso Está Cantado i qual más. L'últim. L'Eurotanàsia. Que és la gran magna opus de Cascarrata. Sí, al Riqui no li agrada. Heu participat també de... Heu participat també d'algun recopilatori, no? Perquè jo tinc por ahí un 100% paper de l'UBC que em vaig comprar a la Tipo de Sabadell en el seu moment i surt la de Por una gilipollez, no? Sí, vull recalcar que a la Tipo de Sabadell va ser un momentazo de la història del rock, que anava jo un dia per allà i vaig veure en un aparador un disc de Cascarrata i t'ho juro que quasi ploro. I vas flipar, no? Vaig flipar. I ara soneu... Quan es venia discos, que a la merda la indústria discogràfica, però ara que no hi és, hòstia com la trobem a faltar, eh? Que soneu a Rock FM i tot, eh? Ei. Sí. Bueno, jo estic especialment orgullós d'haver participat en els Código Neurótico, van fer a moda de comiat. Van fer un vinil amb tot de bandes, col·legues i tal, i amb temes de Código Neurótico, i nosaltres vam poder participar, vam tenir el gran honor, perquè és un gran honor, participar en aquest disc de comiat dels Código Neurótico també, que està molt bé, eh? I ara que dieu això del vinil, aquí últimament fem, de tant en tant, fem un programa amb vinils o amb cassets o així, sembla que està com tornant, no? Que hi ha grups que treuen un disc i el foten una tirada, la foten en vinil. Per quan una edició d'un CD de Gaspa en vinil? Bueno, ho van estar bé. El vinil és molt maco. Treure un vinil és car. No, jo t'explico. Tu veus això? El cupon. Veus això? El cupon treure un número. Pues el dia que em toqui això, traurem un vinil. Bé. Traurem varis. Bé. Llavors viurem de la música per collons. Sí, perquè amb un... Ho garanteixo. Hi ha una cosa. Vam gravar un disc de puta mare, molt bo, que encara no està editat, sí, i que està al forn, perquè ho estan mesclant i masteritzant des de fa 3 anys, si no m'equivoco. Sí, em sembla que sé quin és. Sí. I la meva idea era proposar de fer un recopilatori de les millors cançons d'aquests i fer un vinil. Uh-huh. I el que passa que és molta pasta. Doncs com molaria, eh? Hem de fer un Verkami per això. Mira. El vinilo de Caspa. Verkami de Caspa. Tot suma. Molt bé. Doncs tornarem a oferir l'orgia com a recompensa. la paella a casa del Joan. Donat que ja han fet un verkami i vam oferir una orgia i ningú va participar. Vinga, va, que ara m'arranco jo amb una d'aquelles preguntes filosòfiques. El que voleu aconseguir amb la música, o sigui, què és el que us agradaria aconseguir tocant? Bueno, el que... No parlem de coses materials, no, no, no, eh? Estem parlant de... El que volem aconseguir amb la música crec que aconseguim concert a concert, que és pesar-ho de puta mare, no? I... Bé, aquesta. Bueno, i sí, passar un rato junt amb els... Perquè al cap i a la fi, Casparrata és un grup de col·legues que ens juntem a fer música i és el que fem, juntar-nos, fer música i passar-ho bé. I passar-ho bé, clar que sí. També, bé, ho passem bé, ho passem sí. De puta mare, però també hi ha moltes coses a dir que si no és a través de la música és difícil que t'escoltin, no? Quan et poses en el sopar de la família a menjar el tarro amb temes polítics o amb temes de reivindicació, no et fan cas. Sí. Si ho fem a través de la música, se l'escolta, fa gràcia, ens ho passem de puta mare, però a més estem dient coses que en un altre context és molt difícil de dir. Mm. És que és fotut el món de la música, perquè suposo que quan aconsegueixes arribar fins a un estatus, llavors ja, com que es converteix en un curro, doncs ja et tallen una mica les ales. El meu objectiu a nivell personal seria poder fer d'això un curro per poder-m'hi dedicar a temps complet, però sense perdre el missatge original, perquè si no ja no té sentit. Sense que us tallin les ales. Sí, bueno, és que tampoc deixarem que ens tallin les ales, m'entens? Evidentment. Vull dir, si agrada el que dius, bé, i si no, pues a la merda. Mira el curro. Bueno, igual si aconseguim tenir pitecos a tots els bars del món, igual llavors va, us podeu dedicar a la música, no? M'estàs tocant la fibra, tio. Cervesa pitecos, la cervesa que no publicitàries. Ja, puedes bueno. Dejar de provar. Sí, és que pitecos ens dona les birres de cada programa, no? Ojalá. Pitecos. Ojalá poguéssim. La cervesa del jaroteo. Cervesa artesanal del més bona feta a Barberà del Vallès. Sí. Molt recomanable. Molt bé, doncs si us sembla tirarem un altre tema, segueix la música combativa al pim pam pum, això no s'atura, ara és del Ricky el que obrirà la seva sessió, sí, què dius, guapo? Ritmo vertiginoso. Venga, baixarem una mica el ritme perquè vinc amb un hip hop, com que... Inici de programa, encara Estem que avui sigui molt atípic. Pues presento un xaval de Barna, sí. El grup es diu Pur Tràmit, però el pur amb dos os, com en anglès, que és pobre, no? Standard Poor's. Pur Tràmit. I el tema que porto es diu Pur Tràmit, però en català, no? Pur Tràmit. Homònim. Quasi homònim. A veure què us sembla. Per un par de letres. Recordo que era un pur tràmit, aixecar el cap i fer-los pujar l'ànim. Sempre he odiat que em manin, m'he sentit merda en un curro de merda així. Un pur tràmit, sé que no és el meu destí, un pur tràmit. Un dia càlid així, un pur tràmit per mi. Un pur tràmit, sé que no és el meu destí, un pur tràmit. Un dia càlid així. What up, nena? Quan vaig perdre el control? Quin dia vaig rendir-me la sort? Merda, on em vaig perdre? Què vaig fer malament? Res em sembla, tot es trenca. Què és aquesta comèdia? On he firmat jo això? Traga'm terra, al meu cap hi ha una guerra. La pròxima gota és la que pesa la gerra i podria extendre'm, però avui tot va malament. Em toca la d'anar evoronat i no em poso calent. Putejat de valent, conveni de merda, per un cap de merda en un curro dolent. Que em tornin l'entrada, això és una estafa i està mal muntada. Milers de surfistes buscant-se en l'onada i per quatre vaixells de valents, fills de puta, esperem encara. Un pur tràmit, sé que no és el meu destí, un pur tràmit. Un dia càlid així, un pur tràmit per mi. Un pur tràmit, sé que no és el meu destí, un pur tràmit. Un dia càlid així, hello and moody. Pur tràmit. Recordo que era un pur tràmit, aixecar el cap i fer-los pujar l'ànim. Sempre he odiat que em manin, m'he sentit merda en un curro de merda així. un pur tràmit, tornant al passat a buscar el que calgui per mi. Vaig perdre el nord, no quasi, vaig perdre el cap, va semblar-me més fàcil. I ara tornen els fantasmes, no crec en el karma, crec en no cagar-la. La victòria amarga, diuen, jo vull provar-la, més per al que sap que per al que parla. I ella sembla estar boja, em dóna peixet, desapareix com qui no vol la cosa. Però sé que no és el meu destí, un pur tràmit, em toca evitar entrar en pànic així. Un pur tràmit, sé que no és el meu destí, un pur tràmit. Un dia càlid així. Un pur tràmit per mi, un pur tràmit. Sé que no és el meu destí, un pur tràmit. Un dia càlid així. Pur, pur. Ei, jo anava a dir que m'ha semblat estupenda la cançó, però seria una mica fals presentit al principi i al final, perquè ho tenen al lavabo, però tenia molt bona pinta, no sé com ho heu vist. Sí, pur tràmit, pur tràmit. Tranquil·leta. Home, és que és tan bo que temeres. I música combativa. Si la porta al Teclas és bona. Després quan l'escolteu, segur que flipareu. A casa què? Què us ha semblat allà a casa o a la menuda o allà on esteu? Us ha semblat bé? Ei, això, un salut això no a la menuda. Mira, ara, seguida, ponte una birra. Ara m'han enviat un missatge que estan escoltant el programa en directe. O sigui que... sí? I ara per exemple el Ricky s'ha tirat un hip hop, no? El pim pam pum fa molt de temps que sona i al principi potser tirava més puncarrades, no? I amb el temps s'ha anat com adaptant als nous estils, no? I ara pues ens tirem molt hip hop, molts cantautors del principi tal i qual. I amb tota aquesta varietat que ens tirem, ens agradaria preguntar-vos quines influències heu tingut vosaltres com a Casparrata, com a persones, per fer la vostra música. Fliparies. Segurament. L'Axan Busto, ja sabem una. La Trinca. Ben bons. Dos. A mi jo sempre he estat bastant romàntic, a mi m'agrada molt Antonio Machín de Boleros i no és una conya. Hòstia, és sí, està bé, està bé. Les maracas, no? M'agradava molt també Marc Parrot, quan abans de ser el xaval de la peca, Marc Parrot. Home, Marc Parrot té alguns discos molt bons. El Solo para niños, el Solo para locos, temazos. Jo no és per ficar-me, però estem a la pim pam pom, cabrons. Estem a la pim pam pom, Marc Parrot. Influències, vinga. La polla, animales muertos, escorbuto. Ara t'escolto. Vull dir, els grups... I et dic una cosa, això no fa gaire ho vaig dir. M'estranya que ens influenciessin més els grups del rock radical basc que el millor grups de punk de Barcelona que teníem aquí al costat, saps? Vull dir, suposo que la infraestructura de fer arribar la música era més bona i per això escoltàvem més Cortato, La Polla, Vomito, grups d'aquests mítics que a mi personalment em van portar a voler fer aquest tipus de música i no és cap secret. Sí, però Ràbia Positiva. Sí. Que Ràbia Positiva, veus? Català. Ràbia Positiva, sí. Jo escoltava igual els Cortato que escoltaves És Català, i era la mateixa època. Sí, els És Català sí. És Català, tio. Però és que És Català era un fenomen de masses. Saps? No, no fotis. Que no, t'anaves a qualsevol festa època... major i tocaves Català i Doctor Calypso. En aquella època hi havia els discípulos d'Otília. I discípulos d'Otília. Bueno, i tenim l'Odi Social, Subterranean Kids... Bandes tenim. La Trapera. Bueno, no, jo tinc que dir que encara em deixo influenciar per grups molt bons, no? Per exemple, jo ara estic superenganxat a un disc d'Encefàlica FM, que és una penya aquí de Rubí. Sí. Estic brutalment enganxat i evidentment estic influenciat per ells. O sigui, m'agraden molt. I en quan, abans, quan vam començar nosaltres, escoltàvem, el Joan escoltava Eminentment Heavy i jo escoltava, el punt que jo escoltava era Scorbuto i Manolo Cabezabolo i deixa't estar. De fet, Casparrata majoritàriament és en castellà perquè la majoria dels grups que escoltàvem eren en castellà, o sigui, és que són faves comptades. No, però ja teniu algun en català. Sí, no, des del culpables. Primer dia. Perquè, no, però des del primer disc tenim cançons en català, també perquè escoltàvem Inadaptats i tal, però era, potser... Com que era una proposta més associada a un tema polític de l'independentisme, que potser jo he acabat simpatitzant amb els anys, però quan tens 16 anys ets punky, et suda la polla els països, les cultures i la mare que els va parir. Tu ets punky, vols merder, drogues i rock and roll. Saps? Així, i sexe, clar, i sexe. I ja està, i sí, follar el que es pugui. Tot i així crec que, i encara la volem, que seguiu sent molt punkies, no? En realitat no, és la música. No, eh? Dejemos que los críticos opinen, ¿no? Clar, és que què és ser muy punky? Perquè la majoria dels grups... A... La majoria dels grups... A Europa FM. La majoria dels grups... No, el Rock FM. Rock FM, perdó, eh? La majoria dels grups aquests icònicos, si tu mires a la part baixa del disc, posa Columbia Records o posa sí, sí. CBS Sony. I tal, dius, hòstia puta. Bàsicament multinacionals. Sí, clar, clar. Sempre passa a través de les GAE, que és lo menos punky que se puede hacer. Clar, no? És del rotllo de que si jo me hago de les GAE me van a liar un pollo. Bueno, aviam, però les GAE amb... molt punkis, dedica aneu... a robar tot Cristo i a cobrar per robar, o sigui... Jo estic en total bueno, sí, desacord sí, amb les GAE. Eh? A més es foten molta farlopa. D'aquest punt de vista, sí. Molt... No, les GAE són una colla que s'han aprofitat d'un sistema que hi havia abans de fer córrer la música, s'han acostumat a ser milionaris i quan han vist que amb la pirateria, la mal anomenada pirateria, se'ls acabava el xollo, llavors han començat a extorsionar la gent. Saps què sí. Vull dir? Sí, sí, sí, perquè total. El plantejament de les GAE no és dolent, és un, com un sindicat per músics. La idea és molt bona, la, està no, molt malament sí, executada. Sí, sí, sí. La idea com... és molt bona fins a cert punt. La idea bueno. De que els músics tinguin un lloc on acudir està bé, però el rotllo de que la gent, un cop hagi comprat el disc, tingui que seguir pagant pel disc, em sembla repugnant. No, és una bajanada. Tot i que... Saps? Però clar, els discos icònics del món del punk... Ha bebido. No, els mons... O sigui, els discos icònics... són propietat de multinacionals i a mi m'encanta el Nevermind de Bullocks i me l'escolto un cop al mes com a mi. Però, saps què sí. Vull dir? Aquí està el, com... el rotllet una mica raro i incongruent. I com ho... O sigui, tot i que segurament no era una pregunta del guió o potser sí, com ho heu fet amb aquest tema? Temes GAE, tema llicències, amb els temes que, pues que heu editat? Sí, bàsicament. Sempre? No, a veure, que ens intentin imposar coses ens ha tocat la polla sempre. Mm-hmm. Al nostre poble i fora d'ell. Vull dir, tot el que ha sigut imposicions, si heu de passar per aquesta norma, intentem resoldre-ho d'una altra forma. Les GAE, pues, no són part de les GAE. En canvi, hem de dir que amb el primer disc ens hem trobat que després d'editar-ho, sense nosaltres donar consentiment, uh-huh. Hem vist por ahí algun segell de les GAE. Clar, dir... perquè a mi és, vull dir, ara és algo que està com molt, molt del dia a dia, no? El tema de les llicències lliures, el Creative Commons, tal i qual, però fa, vull dir, quan va començar no era algo que estava a l'ordre del dia, no? El recopilatori aquest del que has parlat abans posa un papel... és GAE enorme. Sí, sí, sí. Llavors, la pregunta que jo faig, la cançó aquesta és propietat de UZ Records o...? O de qui és, no? Saps? O de qui. Nosaltres no volem formar part de les GAE. Però bueno, en els... Al principi sí, quan traiem el primer CD i el segon estàvem una miqueta com en la... com el núvol aquest de no sabíem el que era... Bueno, no volíem estar a les GAE, però no hi havia com unes altres opcions o no les coneixíem. O sigui, potser sí que existien, no? Després sí que ens hem preocupat una miqueta d'entrar en el Creative Commons, no sé, la música lliure ens ha, és... Bueno, hem estat por ahí. I tot i així ens consta que unes festes que vam tocar per un ajuntament, o bé, en aquest cas era per l'associació de joves que organitzaven les festes, no era l'ajuntament, i ens consta que va venir les GAE a demanar explicacions, volien la seva part, i nosaltres no vam cobrar una merda, vam cobrar Bueno, també dona molt de gust simbòlica. Quan estem en festis i això, que ens posen la fulla de les GAE per omplir amb les cançons i això que hacen los grupos, da mogollón de gusto poner, me cago en todo. Sí, això jo, vull dir, només volia dir que recordava un dia a l'Ombreres, que estava al backstage amb vosaltres, i teníeu el full allà de les GAE. I un ataque de risa. Per omplir, sí, un ataque de birras. Bueno, dit això... El nom del grup era Teddy Bautista i los 40 ladrones. Pues és un molt bon nom. Dit això, passem a un nou tema. Jo us posaré avui un tema que és una mica raro, també és d'inici. És un tema que es diu El Nobel de la Pau. Ara que Obama, que com sabeu és Nobel de la Pau, ha hagut de demanar perdó per haver bombardejat un altre Nobel de la Pau, que són els metges sense fronteres. La guerra, no? Perquè Estats Units va tenir la brillant idea de tirar una bomba en un hospital de metges sense fronteres, llavors és com la gràcia que esteu un Nobel de la Pau, bombardeja un altre Nobel de la Pau. Bueno, tot molt divertit. I aquest tema es diu El Nobel de la Pau, I és d'una banda que em fa il·lusió posar-vos, que no coneixia i que no sé si tenen res de l'altre món, però és que és una banda on tocava Antonio Baños, on encara toca, de fet. És una banda que es diu Los Carradín, que van tocar del 81 al 98 i després del 2002 van començar a tocar una altra vegada. Ets el puto erudito, no? D'aquí. Però què m'estàs contant? Una col·lega estava parlant l'altre dia i em va dir: "Has sentit el grup aquest que tenia el Baños?" I jo: "Què? Tenia un grup, això va ser ahir." I pues, avui he buscat la cançó i he trobat aquesta nou de la Pau, pues, que m'ha fet gràcia. És d'un CD que van treure el 2007 que es diu Sospechoso Tren de la Vida i aquí us el deixo. Quina profunditat, no? Sospechoso Tren de la Vida. Pregunta per què no canvia res. Pregunta't si el que fas té cap sentit. Pregunta't per què fas volar coloms si t'és igual que ens trobem tant a l'infern com al cel. Pregunta't si aspires a salvar el món. Digues per què no fas res per mi. Pregunta't si ho fas per sentir-te bé o ho fas per quedar millor tant amb l'infern com el cel. Que heu sentit al Baños els coros? No l'he acabat de distingir, però m'ha molat molt. Anaven ja bastant en sèrio aquesta penya, eh? Tupala, tupala. Ho volíem tot, eh? Sí, sí, sí. Sí, ho volem tot, ho volem tot. Escolta, què tal amb els Mateòlica? És que ets foten una bona festa, no? Vas fer l'entrevista, no? El programa passat. Sí, sí, sí, va venir el sol, però va ser un fiestón. Vam fer l'entrevista, vam tocar la quartera i... De fet, algú ha de fer, organitzar un concert Mateòlica a Casparrada, perquè crec que és un tàndem guapo, eh? Sí que molaria, sí. Sí que molaria. Com vulgueu, eh? Ei, pues, ja. Jo no quiero decir nada, pero alguien tendría que organizarlo. Yo ya toco. Bueno, això tot és parlar-ho, jo crec que ho podem fer, seria l'hòstia. I passa una altra pregunta, que és, enllaçant amb el que dèiem abans, fa un rato, pues, vosaltres a què li canteu? De què parlen les vostres lletres? Amigo, Joan, te toca. Pues de coses que un dia em plantejo, m'irriten i faig una cançó. A veure, en el fons, si tu planteges, la majoria de la música que escoltes per la ràdio parla de temes amorosos. I és repetitiu tota l'estona, oh, jo la queria i tal, saps? Bueno, pues jo faig lo mateix, però amb coses que em toquen els collons. Saps? Vull dir, per l'amor ja tinc el meu dia a dia. Llavors, amb Casparrata expulso tot l'odi, és una mena d'exorcisme personal. Volies una resposta de merda. Una teràpia. No, molt bona resposta. Sí. Es una molt bona pregunta, has estat molt encertat. Gràcies, gràcies. Me parece un poco pronto para comernos las pollas, amigo. En realitat, això de la teràpia també ens passa aquí al programa. Ens encanta fer programes, ens encanta portar música combativa i que vinguin grups i l'agenda i els llibres i tot plegat. I la veritat és que ens ho passem d'allò més. En realitat jo crec que la música popular ha existit sempre, per això. Vull dir, segurament a l'edat mitja hi havia uns juglares d'aquests que anaven de poble en poble dient que el rei era un cabron, saps? Sí. De fet, es conserva... I lo hacían en tavernes igual de mohosas que... M'agrada que m'hagis dit això, Joan, tio. L'última cançó te la dedicaré, tio. Gràcies. Clar que sí, segur que la coneixes. Los trovadores de l'infierno. Bueno. I seguint amb l'entrevista, quins projectes de futur teniu entre mans? Cap on aneu? Què fareu? Fareu un EP? Fareu un recopilatori, com dèieu? Estem esperant que us toqui la loteria. De futur bueno, intentarem continuar assajant i pagar el local quan puguem. De fet, som un grup molt solidari perquè traiem un disc cada 300 anys, o sigui que deixem espai perquè els altres treguin discos, no, no queremos copar el, no, el mercado. Tenim una època complicada, tenim una època complicada perquè entre el curro i responsabilitats familiars... Doncs... que han sigut papes! Felicitats. Gràcies. Sí, Joan, què, com va? Molt bé. Et prova això de ser pare o no? És el més bèstia que he fet mai. Sí, eh? Sí. Que guai. Màxima il·lusió, crec que sí. Doncs no sé si voleu, si us sembla, li fotem una altra temilla i, ah, i seguim. I seguim aquí al Pim Pam Pum amb més música combativa. Vaja, Jaume, estàs censurant-la? Culpables! No, perdona, perdona. Que... No, volies dir alguna cosa? No, no, estava de pitorreo, perdona. Cabron. Molt bé, doncs això que us deia, porto els Aspencat, a més no venen sols, venen amb la Mai de BKC, aquesta banda d'escàrrigui i d'app del municipi de Xaló, a la Marina Alta, al País Valencià. Porto un tema zarrangano que s'anomena Trenca els miralls i que està extret de l'LP d'aquest any, d'enguany, que s'anomena Tot és ara. Puja al ring, tinc la força de Malik Adut i Clara Zetkin i el meu rival la violència de gènere. Seré tan dur com activista en el Yemen o les dones de negre. Prepara per rebre, seré mortal com aquell best, nina de xifre, no abandonaré el combat. Fins l'últim sospir, resistiré com Aung San Suu Kyi. Tu seràs Josh Foreman, jo Mohamed Ali. Contra responsables de la mort demanat, contra la injustícia i per la llibertat. Lluite per aquelles obligades a marxar, el meu puny esquerre directe com un raig. Deixa de ser una trista princesa, camina la nit encesa. Trenca els miralls i els canons de bellesa. Quan vulgui, completa sense ningú més. Libre pa jugar los sucios si ya estamos en el fango. Dueña de mi orgullo y per dalt de las dames. Van torcidos los renglones porque escribo en páginas en blanco. Todas las rosas del rosal van con espinas y caen todas en la misma tierra seca si nadie la riega. Me debo más de lo que gano dentro de la rueda y sabes, yo solo quiero hacerlo como quiera. Y mira mal, mira mal tu pose. Yo vine pa gozarla, yo no pa que tú lo goces. La perra que más ladra si hace falta. No hay bozal para las voces cuando quema la garganta y el reloj toca las 12. Deixa de ser una trista princesa. Camina la nit encesa. Trenca els miralls i els canons de bellesa. I les cadenes que et fan presó. Deixa de ser una trista princesa. Camina la nit encesa. Trenca els miralls i els canons de bellesa. I les cadenes que et fan presó. La força del coratge de Gaza a València que planta cara al món salvatge. No necessita lideratges de si a Kobane, segura de fer el missatge. 3.500 milions de lluitadores incansables que no s'aturen mai, conquerixen espai. Sou la font de vida i la flor de tots els pobles que han unit el seu cap. Caminant, 3.500 milions d'il·lusions emancipades creuaran tots els mars per seguir endavant. Sou llengua materna, sou trinxera i sou la sang. Sou cada xiqueta que ser una trista princesa. Trenca els miralls i els canons de bellesa. Deixa de ser una trista princesa. Trenca els miralls i els canons de bellesa. Dedicades a totes les que lluiteu, dedicades a totes les dones que amb l'autodefensa feminista rebenten el cap al puto cabron que les assetja. Estàvem aquí amb els Casparrat, ens ha agafat gairebé el toro, tema zarranga no per la vena, com dèiem abans. Els Aspencat, ens ha arribat una ronda, sí. Brindo per ells! Brindem brindola. Doncs continuarem amb l'entrevista. A casa i allà on esteu, que us està molant de moment el programa o què? Sí, ens està molant. S'ho està passant que té que... Esperem que sí. Esperem que sí. Vale. No sé si ho hem parlat més o menys abans, però a mi em toca preguntar-vos sobre on podem aconseguir la vostra música. Abans que parlem d'Esgae, aquí tenim el vostre últim CD, com era? Eurotanàsia. Eurotanàsia, perdó. I és que m'he fet un lío, Eurotanàsia, Eurotanàsia. Vale. El tema és on podem trobar-los, a part de quan ens el porteu. Doncs mira, el Capablanca el podeu trobar. Sí, eh? Aquí al casal, eh? I els concerts, bàsicament els nostres concerts. Que és com, és que jo trobo que s'haurien de trobar els discs. Primer, buscant a l'internet, perquè està penjat, i després, si vols escoltar un grup, ves a un concert. Sí. Que són haig de dir que en aquest CD, l'Eurotanàsia, el que és l'últim que han tret, mola molt el libreto, que se'l va currar a la sala amb l'Isma. Amb els de Bífida Art. Sí. Sí, la música està molt bé penjada, però que el libreto merece la pena. No? I tant, i tant. A casa el tenim. El YouTube, si li doneu, el dibuix que veureu és seu. Sí. Mm-hmm. Sí, eh? Està molt bé. Uns maquinotes. Maquinotes! I parla... Digues, digues. No, que segurament si algú és un clàssic i vol trobar el format físic i no va a concerts, ho pot trobar al carrer Tallers o a botigues així especialitzades. O al Potential Hardcore de Madrid. Potential Hardcore. Hardcore. Però hardcore. El nostre objectiu era expandir-ho de forma barata i ho hem aconseguit a través de l'Spotify. És barata per la penya que ho escolta, però pel grup no ho és tant. Per estar a Spotify s'ha de pagar. Sí, eh? Sí, encara que no estiguis a l'Sgae. És un merder, tio. Jo vaig cobrar els royalties de fa poc de Spotify. Tinc que dir que vaig cobrar quasi $500. Per les escoltes, moltes gràcies. Com a mínim Spotify s'ha dignat a pagar una merda. No? I Alucina Vecina, pots trobar el disc a la tenda aquesta del mòbil quan vas... com se diu en el iStore, pues pots trobar allà el disc de Casparrata. Ah, sí. Tócate te lo flipas, eh? En tu mòbil. No, però al YouTube lo tenemos està... en tu mòbil. Algú s'ha pres la molèstia de penjar-ho al YouTube per escoltar-ho. I he de dir que si algú té el YouTube a mà, val la pena entrar al títol de La mano que enrosca la teta, que és una pel·lícula satànica que hicimos. Es un corto de acción. Una banda sonora propia del grupo. Hostia, tenemos que volver a hacer esas bandas sonoras, me encantaban. I si algú us vol trobar, ja no a la vostra música, sinó a vosaltres, si jo vull muntar una festa a un poble de qualsevol lloc i vull els Casparrata, què faig? Pues truqueu aquí a Pim Pam Pum i... Sí? I sí, tots ens coneixen. No, a la pàgina de Facebook de Casparrata trobareu tota la informació. M'ha molat això de Casparrata. Casparrata. Sí, el CD surt el número de telèfon. És millor que ens truqueu, haig de dir, saps? Perquè sí, a l'hora de la veritat... Ni els més, o sigui, la multimèdia i nosotros somos como incompatibles. No sé, agua y aceite. Pues sin embargo, podemos comprar el disco a través del móvil, ¿no? Sí. Sí, i tant. Sin embargo. Et sents en barco, ho vaig fer jo. Ei, Joan. Està ahí... És que em tires de la llengua, me vengo arriba. Me vengo arriba. Hem de dir que el Joan, després de gravar aquest últim disc, que és una passada... És una canya. És guapíssim i ha costat bastanta pasta gravar-ho. I només perquè el tècnic s'ha fotut molta feina. Som uns músics fatals, doncs s'ha de passar moltes hores arreglant fallos. No? Bueno, però aquesta és la part que podies ometre, també. Sí, però... aquest disc el va gravar el Chose, de Cerdanyola, de Will Studios, que és boníssim. Sí, i a més, som col·legues des de fa molts anys. Bona gent i bon tècnic, i tant. Sí. I el Chose és un altre, com abans deies aquest de Sabadell, que no me'n recordo el nom. El Yonge. Pues és un altre que es podria portar aquí, perquè ha gravat a tot Cristo pel Vallès i seria interessant. I parte de l'estrangero. Sí, el nano. Bueno, mira, si us sembla, per seguir obrint boca amb els Caspa, amb la seva música... Abrila, loco! Podem dir que els Caspa, en els seus 4 CDs que han editat, han fet una evolució musical i sonora, i jo us portaré un tema del seu segon àlbum, del 2006, que és A l'Estado Lamentable, i us porto un tema que és Hachazo a la Madera, que ja veureu que té un pas més en el so i en la seva, en el seu estil i en la seva música. Aquest ja el va gravar el Chose, ja no era el Jonge, ja era el Chose. I el tio que col·labora, ja nota, perdona, el tio que col·labora al principi és a l'Òscar dels Gazapos, que és un grup per Nicolau nosaltres referent absolut. Sí. Gazapos, pues estem darrere d'ells, eh? Ei, ja ho sabem, eh? Estem darrere d'ells. Ahí va perquè la disfruteu. Rata reventant el pim pam pum. Ahí va. Hachazo a la madera. Tema clar del seu segon LP dels Caspa. I així per acabar una mica l'entrevista formal, perquè seguirem aquí xerrant i us convidem a comentar. Posem tema d'últim CD, no? També. I tant. Encara em queden dos CDs. Esteu fent l'escalada, no? Encara sí, em queden dos CDs. Clar, m'encanta. Fent, bueno, pues això, no? Aquesta escala musical que heu tingut en la vostra trajectòria. I així per acabar l'entrevista més formal, de guió i tal, us volia preguntar una mica, vull dir, suposo que haureu tocat a molta penya, a molts festivals, i m'agradaria preguntar-vos a veure quines anècdotes o quins moments així o heu tingut en la vostra trajectòria, quins escenaris més bizarros, a quina penya heu conegut, bueno, una mica que... Hòstia, sí. Xoca el concepte trajectòria. Bueno. Mira, bueno, és que... Un cop vam una mica tocar aquí a Sabadell, al una discoteca que aleshores no sé si era la 18, em sembla que es deia... Sí, amb els hòstia no sé, puta. És que no paren. Sí, o sigui, el primer bolo tot és una anècdota. Una anècdota això molt graciosa. Que estem vivint ara, doncs entren en el aquell concert va passar que algú va llançar, perquè esclar, hi havia molts punquis, no? Algú va llançar una ampolla de birra i el cantant va dir... Que era la guitarra, perquè llavors el cantant d'hòstia puta de sempre no hi era. Ah, que alguien se lleve o que alguien detenga al tonto que ha tirado una botella, no sé què. Aquella anècdota se'm va quedar gravada. Sí. A mi se'm va quedar molt gravada l'anècdota d'acabar jugant al Conejito de la Suerte amb tota la manada de punquis. Hòstia, aquest va ser molt bo, això va ser a Cerdanyola. Sí, a més va ser a Cerdanyola. Val a dir que en estem molt orgullosos de vosaltres. En aquell concert algú altre va llançar també una ampolla de vidre. Sí, que me dio a mí, por cierto. És un clàssic això, no? Sí, eso parece. Recordo sí, a Barberà. L'anècdota és que aleshores el Moi, el que va ser baixista en el seu dia i aleshores era el tour manager, Queris Batallita. Interceptó la botella al vuelo que bien, iba bien directa a la cabeza de la bota y se la devolvió al tío que la había arrojado. Hostia, això no es fa cada dia, eh? No, fue algo increíble. Y sí, li va tornar. També recordo, jo, n'hi ha milers d'anècdotes, és clar. Són molts anys, tio. Portem molts anys tocant i ens han passat moltes coses. Va ser molt divertit tocar amb el Manolo Cabezabolo, que ha estat sempre, per mi, ha estat un referent de puta mare, que toma amb els seus trastorns psiquiàtrics i les seves històries. Per mi és un poeta i un visionari. I hem tocat amb ell dos cops, no? O más, no sé. No sé. No sé, no ho tema. Jo me'n recordo de la primera vegada que vam... Bueno, no va ser la primera vegada, però una de les primeres vegades que vam tocar en un escenari així superbèstia, que va ser a Juneda, que tocava Gatillazo, tocava Segismundo, Toxicómana... Tengo que contar una hora, Toxicómana, és que és pel rotllo aquest de familiaritzar-ho tot. No, és que m'ha sortit malament. Bueno, tocava la Florinata de la Movida. Sí, I me'n recordo que vam entrar allà i hi havia una nevera tota plena de priva i clar, com que tots eren superprofessionals, pues passaven i ens vam agafar una castanya considerable. Nos bebimos su priva. Sí. Gracias, Segismundo Toxicómano, por vuestra cerveza de aquel bolo. Muy rica, ¿no? Gracias. Yo tengo que contar una anécdota, que es que a mí esta... Me encantó porque todavía cuando veo las fotos digo, madre mía, cómo no nos partieron la cara mil veces. Que vam anar, l'Albert estava, tu estaves en Venezuela, en Ecuador, que estava, el Marc estava tocant amb nosaltres, que va ser la primera vegada que ens va fer de substitut, de bateria substitut. A Toledo! Sí, va ser la primera vegada que Casparrata sortia de les Catalunyes i vam anar al País Veí allà a fer un concert i precisament vam anar a tocar a Toledo. Nosaltres érem petits, inconscients, i vam anar tots disfressats d'ultracatalanes, amb estelades, allò de rotllo... Perquè, clar, ser català aquí és fàcil, no? Pensant però que els moraria. Ser-ho a Toledo, què? Pensa que nosaltres... Anar a Toledo a dir-los que són catalans, què? Nosaltres aquí no haguéssim portat una estelada a la puta vida perquè ens importava tres collons, però sí, clar, allò moment era diferent. Clar, anar a Toledo era... Eres amb estelades, amb barretines del Barça, saps? O sigui, era el rotllo... Som ultracatalans, ja saps? I com va anar? Pues, jo, de veritat, recordo que ens ho vam passar, que te cagues, vam anar a, crec que a tots els bars de Toledo, perquè el concert era per la nit, vam arribar de dia, i al concert no sé com vaig arribar, no ho recordo, sincerament. Sé que tinc moltes fotos a molts bars, però jo flipo, ens ho vam passar superbé, però no ens va partir la cara ni res, o sigui, ja, van topar con la mejor gente, saps? I vam estar a la tenda de les passes i tot, i no ens van tallar ni un dit ni res. Saps? Els van veure que eren majos i venga. Sí, estàvem con el cachondeito. Ja... Home, dic que quan hem sortit a les Espanyes a tocar sempre ha sigut bastant... A València sí, vam tenir una experiència bastant escatològica. Hòstia, és que tengo tantes... Clar, que ens podíem tirar hores, ens podíem tirar hores. En Madrid també. Hem dormit... Entre merdes de gos. Ah, bueno, sí. La pitjor ocupa de la història. La pitjor ocupa de la història. I després també un cop al punk al bosc de Berga, col·lega va marxar amb tu a caçar una vaca. Sí, vam anar a casa de tripi, eh? Això és molt de Barberà. Ens matava la gana i vam anar a matar una vaca a punyetazos, perquè anàvem descalços veganos, veganes de Catalunya, si ens esteu escoltant. Això pot ser compromès o pot ser divertit, si la venzo sin nada. Però és que era l'hora del concert, saps? Que et vull dir que és que era l'hora del concert, estàvem buscant el baixista i estava caçant una vaca. Però a veure, poca broma, perquè jo sóc la vaca i apareixes tu i... No, jo i el col·lega. Con ànimo, tu i el col·lega, sí, i jo me cago, no? A les hores que eren, perquè ens va tocar a les 7 del matí, que fotia una rasca allà, que era al costat de l'estació d'esquí dels Rasos de Peguera, i teníem els collons que semblen castanyueles, saps? Havia sortit el sol, això sí. Hòstia, molt bo. Havia sortit el sol? Sí. Tenim més, però ens tallen, És molt inconex. No. Després són 18 anys, de carrera i de tugurios i movida. Exactament, després ens menys orgies, ens han passat de tot. Aneu-vos-les pensant, nois, aneu-vos-les pensant, que després us preguntarem més. Va, doncs mira, quina casualitat que heu anomenat tant el Segismundo, perquè és la banda que porto ara, que com que, bueno, suposo que tindrem algun programa més per fer l'homenatge que calgui, però no sé si ho sabeu, però el dia 24 pleguen i tenim la sort de que molt a prop, eh? Jo tinc la teoria de que és una estratègia comercial, eh? Ja. Ei, has posat cara de que tinc raó. Ojalá, hombre, que te vienes arriba, te vienes arriba. Ojalá, tío. Bueno, ya hemos pasado al modo tertuliano, ¿no? El cafè com un casparrota. Més enllà del que facin o no facin en el futur, jo aquesta penya els hi tinc una gran estima, m'han marcat molt els meus anys de joventut i concretament porto un concert que jo hi era, que el van gravar allà a Vitoria Gasteiz, com es deia? Cago en Dios. Hòstia, cago en Dios, és molt basco, no, això? Ai, això, el balance de daños. Pues porto el tema amb el que van acabar el concert, ja que ells acaben, pues jo porto el tema que fan servir per acabar durant gran part de la seva trajectòria, que és Sospechosos. Bo. I bueno, Cabaret del Bo. Cuidado ahí fuera, que todos somos sospechosos. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Té mazarranga, no? El pim-pam-pum, amb mestre tecles, fent pujar el pa. Guapíssima. Heu sobreviscut als Mundo. Els segis, eh? Hem sobreviscut a moltes bandes dels anys 90 que a mi m'ha sopigut molt greu que desapareixin. Per exemple, a mi Pandilla Basura és un grup que m'agradava molt. I bueno, he vist desaparèixer, al llarg de la trajectòria de Caspa, he vist desaparèixer bandes que he dit, hòstia, poda, tio. Red Banner. Tio, hòstia, Red Banner, jo què sé. No, però Red Banner s'han fet a la Red Bruts. Bueno, però no és Red Banner, saps? Ja. No és Red Banner. Red Banner és boníssim, era, Red Bruts. Tenia... Recomano a tothom que escolti el disc. Red Bruts. Jo, Red Bruts, antipàtics i alguns més, a dia d'avui l'escena la peten. Sí, realment... I tant, però bueno, no deixa de fer-me mal veure desaparèixer bandes molt bones. Bueno, no? Per això, uns comencen i altres acaben, és ben bé així. I nosaltres ni comencem ni acabem, nosaltres seguim amb el pim-pam-pum, continua la música combativa. Ara ens ve a veure la Gossa Sorda, aquesta banda de Pego a la Marina Alta, al País Valencià, una altra del País Valencià. Fan punk, fan rock, fan folk i reggae-esca. Porto un tema que vull dedicar molt, molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, un petonàs, carinyo. Sempre, sempre, sempre. La va portar el Ricky. Su media naranja. Sí, sí, el remix. Eh? La va portar l'altre dia el Ricky, versionada pel Zoo, i avui la porto jo a l'original, Esbargés. Em poso calent, expulsat per l'arc de l'estació de tren. Soc l'últim passatger a l'andana dels teus ulls, l'última xusta a banyar, rosella xafiga. Qui collons ha apagat la llum? Car de rodalia ja per 7 voltes per setmana m'enamore del teu peu esquerre i veig com es cau el cel damunt i amb el dit del mig l'aguant i el tira cap amunt. Oh yeah! I a la punta de la llengua tenia un tros de Venus que eixia de Yeah. trobava sempre en el teu carrer. Yeah. Allí sento una melodia, el rap de canya amb el que acaricia les marges. Quan isc a buscar l'alegria, no sé per què acaba sempre en el teu carrer. Yeah. M'acosta allí quan mor el dia i tu sempre m'arreplegues l'ànima dels meus. Molt bé, família, doncs com sempre donarem pas a la secció informativa, donarem pas a l'agenda del Pim Pam Pum, que el primer acte que portem és la jornada antifeixistes, arriba el puto 12 d'octubre i arriba doncs aquesta dia d'Antifa, com sempre, el divendres 9 d'octubre hi haurà estrena del documental Suport en causades del 12 d'octubre del 2013, totes som antifeixistes. El dissabte 10 d'octubre, concert antirepressiu amb Stash Bottles, Suspenders de Bilbao i Revenge, el grup del nostre col·lega de Barberà, PL. Tot això serà a la Mola, el casal autogestionat de joves la Mola, i a més els actes continuaran diumenge dia 11 amb les jornades esportives al Parc del Clot, torneig de futbol, bàsquet i ping-pong, i acabaran el dilluns 12 amb la Manifa, acte ineludible, manifestació del 12 d'octubre, res a celebrar, totes som antifeixistes, a partir de les 11:30 a Rocafort amb Gran Via. No hi falteu, tot això ho organitza la gent de la plataforma antifeixista de Barna. El següent acte, també aquest cap de setmana, és Tota resposta serà col·lectiva, el divendres 9 d'octubre a les 8, xerrada, debat, la guerra a Síria i els processos migratoris a l'Ateneu Llibertari de Sants, al carrer Maria Victòria número 10, i el dissabte 10 d'octubre a les 6, jornada de lluita contra la repressió, presentació dels casos, teatre i debat. Això serà a Can Vies, al carrer Jocs Florals número 42, tot organitzat per la gent d'Acció Llibertària de Sants. Jo, ja que avui ha vingut aquí les masses de Barberà, us porto dos actes que passaran a Cerdanyola els propers dies. Un no el tinc gaire documentat perquè m'ha avisat avui el Martí, que és que demà a la sala Dresden, el que era el Mundo Caníbal, toca Malestar Social a les 11 i és gratis. O sigui que si teniu l'ocasió per sentir el nou CD és una bona idea. I després, d'altra banda, us volia també recordar que ja va començar fa uns dies amb diverses activitats, però aquest cap de setmana comencen els concerts del Festival de Blues de Cerdanyola, que és el 26è, i és una pena que la penya s'ho han de currar i fer cada dos anys perquè ningú els dona una puta subvenció. I llavors, bueno, hi ha molts noms, molts bars, hi ha un colló d'activitats i de tallers, o sigui, us convidem aquí, passeu també. I el següent acte de l'agenda, seguint amb els actes previs a la jornada del 12 d'octubre, la jornada d'Antifa, divendres joves a l'Obrera, xerrada sobre el 12 d'octubre, els orígens d'aquesta data i l'actual estat del feixisme. Divendres 9 d'octubre, com dèiem, a partir de les 7 de la tarda a l'Obrera, que serà l'avinguda Barberà número 42. Tot això organitza la gent d'Arran Sabadell. I seguim amb la setena marxa d'homenatge als maquis a Barcelona, el dissabte 10 d'octubre a les 5 a Arc de Triomfs. Passejada històrica per escenaris significatius de la lluita del maquis urbà a Barcelona, i divendres 16 d'octubre a les 7 al CCA Can Vies, presentació del documental Quico Sabater amb guió de Ricard de Vargas i direcció de Jaume Serra, tot organitzat per Negres Tempestes i la marxa d'homenatge als maquis. Molt bé, i continuant amb els actes de l'agenda, aquest és el del 5è aniversari de l'Estroika, aquest espai musical de Manresa que la parteix amb el Padró i l'Angulo, entre d'altres, que estan allà fotent-hi el cos i l'ànima. Una abraçada, amics i amigues. Divendres 9 d'octubre comencen els actes a partir de les 12 amb DJ Stroikov, DJ Warsaw i DJ Sakur i DJ Buff Bay. El 10 d'octubre, també a partir de les 12, hi haurà Benny Page i DJ Sakur i Warsaw. I el diumenge 11 d'octubre, a partir de les 11:30, Historical Live Sounds, amb la participació d'Antipàtics, Antonio, El Remenau, Adversaris, Estrio, Every Night, Gertrudis, Gossos, Ita Caban, Juan Radacop, Còdul, Laia Bahí, Miquel Gironès d'Obrim Pas, Miquel Ramos d'Obrim Pas, Periat Son Sistema, Xavi Sarrià d'Obrim Pas i el Zoo. No hi falteu. I el dimarts 13 d'octubre de 6 a 10 al CCA La Rampa, concert anarcofeminista amb The Stops, punk rock des de Portland, Rotezora, punk rock des de Barna, i Croma, punk Barna. Els possibles beneficis seran per a projectes anarcofeministes. I també us convidem al proper 10 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Obrera, aquí a Sabadell, a l'avinguda de Barberà 142. Passen el documental Temps de Canvies, que fa la penya de Te Cuenta, i bueno, projectaran el documental i hi haurà un debat, o sigui, que us hi convidem. Molt bé, el següent acte és la presentació del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, dissabte 10 d'octubre a Can Batlló a partir de les 8, no hi falteu. I jo per últim us diré que estan obertes les inscripcions pel tercer taller d'Explorant les masculinitats els dissabtes 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2015 de 10 a 1. Hi ha només 15 places per 50 euros i organitza l'agenda de Cúrcuma, Creació i Acció en Perspectiva de Gènere i la Ciutat Invisible. Per més informació, laciutatinvisible.com. I per últim, el proper cap de setmana, els dies 16, 17 i 18 d'octubre, al Parc Nou del Prat hi ha el Festival Esperanza en el marc de la Festa de l'Economia Solidària que vindrà a Tot Cristo. Hi ha Manu Chao, Fermín Muguruza, Texans and Flower Seed, La Trova Kung Fu, Gatillazo, Los Chicos del Maíz, Despencats, Zo, Amparo Sánchez i moltes més bandes. Molt bé, i per acabar aquesta agenda, no per acabar, encara no acabarà. Un altre acte més també molt suculent i ens fa molta, molta il·lusió fer-la des d'aquí, des de Can Capablanca. Obre el Tallaret, obre el Casal Popular de la Creu Alta. El 17 d'octubre al Centre Cívic de la Creu Alta hi haurà a les 9:30 assemblea fundacional, a la 1 visita de les instal·lacions i a les 2 hi haurà paella popular. Tot això, com dèiem, el 17 d'octubre al Centre Cívic de la Creu Alta, no hi falteu, la gent del Tallaret obre portes. I per acabar la sessió, no, em sembla que encara queden un parell de d'allò. Sí, hi ha una gira Lola i Adiós del 2015 dels Màrtires del Compàs que segueixen vius, 20 anys de Flamenco Billy, i el dissabte 21 de novembre a Cotxeres de Sants, dins del festival Benvinguts Refugiats, pues, oferiran un dels seus concerts. I ara sí, ja per acabar la secció de l'agenda, que s'ha fet extensa, l'acte ineludible també aquest, el Concertàs, com cada any s'ho treuen de la màniga, no se sap com, però sempre ens porten la canyella branca, el bo i millor, la gent de la Flama de Sabadell, la gent del Moviment Popular de Sabadell, Concertàs el 19 de desembre a la Fira de Sabadell, amb Boicot, Espencat, Itacabant, Every Night i Roba Estesa. I fins aquí l'agenda del programa, família. Gora! Bé! Bé. Segueix el pim-pam-pum, segueix aquesta 170a edició, molt contents i molt contentes de que ens estigueu escoltant, no, i de tenir aquí els Casparrata. De fet, em sembla que ens hem deixat un acte ineludible, com es diu l'Isma, que és un bolo dels Caspa, no? Que, expliqueu-nos una mica què és no això. No fotis, tio. Què és això? No fotis. Qui no ha portat aquest maleït cartell? Què és aquest bolo? Hi ha cartell, no hi ha cartell? Sí, n'hi ha cartell. Toquem aquest dissabte a l'Scorpions a partir de les 9, Casparrata, SN i Ni un Minuto, en solidaritat amb els ocupes de Terrassa. De Can Botí, sí. Saps, amb solidaritat. Que, també, esto que no està en l'agenda. Això és... Molt malament, nois, eh? Això, molt malament. O sigui... També dic que convido públicament... Tenir un gomet vermell. Perquè això s'havia de comentar. Més convido que... públicament els de la Flama que algun dia ens peguen el toque, també. Eh? Ahí va. Sou massa punquis. Ah, vaya, això. Vaya, Joe. El 24... I el 24 toquem a la Nau, a Barberà del Vallès, com o no, ens encanta tocar a Barberà del Vallès. Però a veure, perquè fa molt que no toqueu. No? Heu fet difusió, no? Perquè jo avui m'hem posat al Facebook i a diverses plataformes i allà no hi havia... Hòstia, la poli! No sé, no. Ha vingut. Concert de Caspa i mira el que passa. Han arribat. La Flama ho feu molt bé. Que cabrones. Molt bé, doncs continua la música combativa, continua el pim-pam-pum. Em sembla que ara li toca el torn al Manolo, que torna... Vinga, continua i li donem un pas més a la trajectòria musical dels Casparrata. Ja veieu que la paraula trajectòria he pensat que quedaria molt bé. No, que sí. Suposo que és una molt, trajectòria. Ho pots sí, dir, no? Una altra vegada. I res, ara porto un tema del seu tercer àlbum del 2008, que és el Fracaso Està Cantado, i porto un tema que se llama Centollos Vietnamitas, que he pensat que era molt oportú pel dia d'avui. No li busqueu lectura perquè no la té, vull dir, a l'últim moment. Centollos Sí, sí, sí, sí, sí, ens s'ha enganxat el toro. Estàvem aquí parlant amb els Casparrata, bueno, amb el Albert que ha quedat, els altres s'han anat a pixar o a agafar cerveses. I bé, fantàsticament aquí al Pim Pap Boom, ens ho estem passant d'allò més als estudis de Can Capablanca. Sí, no, a mi m'agradaria dir, no, o sigui, tant parlar de la vostra trajectòria, no, de lo com de l'escala musical d'aquests LPs que heu tret. Jo sóc el típic que va a un concert de Caspa i sempre demana paella, paella, no? I m'agradaria preguntar-te, ara que estàs tu aquí sol, no preguntar-vos, vull dir, quina valoració fas tu d'aquesta evolució des del primer CD que hem escoltat, no? Amb aquest soroll més garajero, no? Fins ara al Eurotanàsia, que encara no l'hem escoltat, que l'escoltarem després, aquesta evolució tan musical com de qualitat sonora. O sigui, us dona pel sac que jo estigui al concert demanant paella? No, al contrari. Com ho valoreu tot? No. Tot plegat. Com deia abans, hi han dues coses. Expliqueu què és paella, no? Perquè paella és una tu has dit també, la gent que pugui estar escoltant pensa que és un plat. Sí. Paella és una cançó que reivindica el veganisme, el que passa que no ho sabíem quan la vam fer. Però és clar, parla del patiment de los calamares, dels crancs, no? Sí. De tots els animals. Sí, en realitat, sí. El que passa que cap de nosaltres som vegans, però quan la va escriure el Joan, hòstia, és que practicant l'empatia una miqueta ja te'n adones que ja hi ha animals, no? Que estan allà sent sacrificats i nosaltres ens ho passem de puta mare, però les llagostes estan patint una ebullició, no? És terrible. Bueno, més enllà d'això, paella és símbol del que podria ser el nostre primer disc i el segon també, que és molt sentit de l'humor, sí. Parla molt de coses que ens feien riure, però sense deixar de banda la lluita. Sempre hi ha dos vessants, el sentit de l'humor i la lluita. De fet, un cop vaig trobar-me el Cabezabolo a Sant Fermín en unes festes i vaig fer unes birres amb ell i em va il·luminar en aquest sentit. Em deia, li vaig dir jo, hòstia tio, eres muy grande, i em va dir, no, grande no, soy alto. I aleshores vaig entendre un montón de coses de cop, no? Que està molt bé fer coses prenent-te-les molt seriosament perquè s'han de fer, però sense perdre la vista mai, sí, el sentit de l'humor, perquè si no estem fotuts, ens estan donant molt pel sac com per perdre aquest sentit de l'humor. I tant. No? Nosaltres ho fem. Sempre tenim dos vessants. Hi ha la vessant de la lluita i hi ha la vessant del sentit de l'humor. I sempre les barregem. I aquí el Joan, que és un artistazo, que ara acaba de tornar amb unes birres a la mà, és capaç d'escriure lletres que sí, que tenen molt sentit de l'humor, però són de temes que li toquen molt als collons. No? Nosaltres també, perquè sempre fem les cançons, ell les presenta, nosaltres les retoquem o li donem la nostra impressió. I sí. Bueno, jo de fet, Casparrata, quan estem en directe penso, hòstia, tenim unes cançons que són d'ultramala llet, de veritat, però tenim un ànim com molt festiu, no? I... Estic totalment d'acord amb això que acabes de dir. Que dic, hòstia, tio, no sé, saps? Sembla de vegades, no sé, com a públic, tu com ho vius, Eric, dius, hòstia, aquests tios estan cantant, cagant-se en la puta, saps? En tot el que se menea, però després entre cançó i cançó es crea com un ambient de estamos de fiesta, penya. Per mi això és meravellós, o sigui, és com lletres amb les que creus, però que són temes que no són com agradables moltes vegades, no? Que no t'agrada com parlar-ne perquè et toquen la fibra, però clar, quan ho feu vosaltres i la festa que porteu és com, penya, o sigui... Poli canya, és meravellós. Bueno, aquesta és la vostra marca d'identitat, de fet. O sigui, jo me'n recordo quan anava als concerts d'Inadaptats que sortia amb ràbia i ira. Clar. O sigui, sortia amb ganes de carregar-m'ho tot perquè era tot una merda. Quan vaig als vostres concerts també em dieu les coses que penso, però també surto amb un somriure, aquell somriure més ganyant, més de tal, de festivalero, per dir-ho d'alguna manera. D'alguna manera que mola molt, mola molt. Sí, bueno, és que el que nosaltres fem és un espectacle, vale? Vull dir, és, en sèrio. Vale. Vull dir, és una manera de passar-ho bé. En aquell moment sí que potser vols difondre certes coses, però si tu vas a un concert no estàs anant a una manifestació. M'entens? S'hauria de tenir més mala hòstia quan toca i llavors els concerts doncs passar-t'ho bé. Sí, al cap i a la fi els concerts són una festa, no? No sé, saps? Així és. Jo he anat a concerts que m'han semblat més un míting polític i de vegades penso, no està malament el missatge i tal, però hòstia, estem de festa, estem amb els col·legues, estem fent unes birres, en aquest moment no estic de mani. Clar, és difícil d'assumir el que m'estàs dient amb les sis birres que m'he fotut. Jo en realitat penso que cada ve de tot, o sigui, jo, tant, benvinguts no? als concerts d'inadaptats i també als de Casparrat, evidentment. O sigui, han d'haver-hi una miqueta de tot, grups que tirin més cap una banda més sociopolítica, com pot ser Inaltats o els mateixos Cop i tal, o altres més, més de riure, més de passar-ho bé, com vosaltres, l'Endacaris Muertos, etc. etc. Bé, no sé. Sí. Jo trobo que hi ha una qüestió que s'hauria de reflexionar sobre la flexibilitat que pot tenir un grup a l'hora de tocar, perquè a veure, sí que és veritat, tothom són persones humanes, tothom tenim els nostres moments xungos i els nostres moments de puta mare. Aleshores, si un grup puja a l'escenari, trobo que ha de ser capaç d'adaptar-se a les circumstàncies. Si li han trucat per tocar en una festa major, el que no pots fer és estar de mal rotllo i transmetre aquesta mala energia que la penya està de festa major, que sí que té moltes coses per lluitar, però que les faci la setmana vinent. Aquell dia estàs de festa. Hòstia. No? Vamos, digo yo. Ah, no. Quiero comentarte, Santa Claus, que nosaltres sortim dient quilos i quilos de dinamita, un xispazo i a tomar por culo su palacio. Bueno, lluita sí, festa també. Festa sí, lluita també. Evidentment, evidentment. Al revés. Clar, però de vegades el... Bueno. La misma mierda. Es maderable, sí. Sí, sí. Riqui, estàs dormint, tio. Perdó, de què anava el tema? És que hem baixat un moment. Prou birres, pel Riqui. Ah, la pregunta, sí. Tranquil. Vinga, va, fiquem més música. Ah, ens heu fet una pregunta, és que he anat a per birres. Va, jo tiro una mica... Continuo amb els Casparrata, porto com el Manolo un tema de Casparrata. Però me'n vaig una mica... Jo no segueixo la teva progressió, com ho deies tu? Cronològica. La trajectòria, no sé si és la teva trajectòria. Pa uno que habla bien, tío. M'entorno cap a l'estado lamentable i porto un temacle que es diu A paliza al nazi. Dale, dale. Chicha. Sobre mí. fueron donadas de hostias aquí, ¿eh? Grande, grande. Grans, grande. Pacitos. Pacitos. Mira, aquesta cunya la vaig utilitzar a la darrera sessió, faré una mica de publi, de la sessió número 8 del Pedescat per Radio Terra. Aquesta, Radio Terra. Aquesta la trobareu. Aquesta la trobareu, la del Pacitos. Molt bé, molt bona, impressionant la proposta que ens han fet al Mestre Tecles, guapíssima com sempre. Són tiro fijo aquesta penya, vull dir, tries un tema a la babalà i sona, a l'atzar, sona un tema zarranga, no? Molt bé. Doncs seguim amb més música combativa, us sembla? Tirem una altra? Venga, tirem una altra. Tirem els Tirando Rock, que és aquesta banda de rock amb pinzellades de punk del País Valencià. Són la Ainhoa a les veus, l'Héctor a la bataca, el Rubén i l'Alberto a les guitarres i el Pablo al baix. Porto un tema que de fet encara ni existeix, els hi he robat, si em permeten ells i elles. Els hi he robat del seu darrer LP que està a punt de sortir, que vam fer un barcami molt interessant, que van participar la gent del programa i que tenim moltes ganes de que ens arribi el material per posar-lo, però de moment ens han portat aquest tastet del Massa Cops d'aquest 2015 i el tema s'anomena Nostàlgia. Bueno, què? Què us ha semblat el tema? L'has tirat tu, no, Isma? No, bé, bé, els Tirant lo Rock aquests... És una primícia, també... m'ha encantat. Tirant lo Rock no falla, o sigui, és una banda que des d'aquells sucarrats ha anat sonant aquí al Pim Pam Pum, i bé, és una banda de col·legues que, tot i que no ens coneixem, tenim ganes de que algun dia coincidim per tal de fer alguna coseta a Llebre. Clar que sí. Bueno, pues seguim amb el programa i us presentem de nou la secció de llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgón y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Estem adormits en el mai, despullats i vermells com recent nascuts. Bojos d'estimar-nos i de pensar en veu alta, amants maleïts plens de vent, saturats de fugir i de liti. Qui és més boig? El boig que és boig o el boig que no sap que és boig? Bueno, ara mateix el que dec semblar boig sóc jo, els de Gaspar Rata m'estan mirant amb una cara molt estranya. Això és la secció de llibres combatius en què us presento cada dia un llibre que ens sembla de temàtica interessant per obrir la ment. I avui us parlem del llibre de Radio Nicosia, que és un llibre que... El subtítol és Voces que hablan desde la locura. És un llibre que va editar Hedisa l'any 2005 i parla de Radio Nicosia, que és un col·lectiu de persones que volen lluitar contra l'estigma amb la gent que està diagnosticada amb trastorns de salut mental, com abans deies tu sobre el Manolo Cabezabolo. Pues són gent que intenten trencar aquest estigma i des de les companyes de Contrabanda FM cada dimecres a les 4 de la tarda al 91.4 a l'FM les podeu sentir posant diferents temes i tractant aspectes molt interessants. Aquest llibre en particular és molt maco perquè relata d'una banda experiències de participants d'aquesta ràdio, de com veuen la vida, de què senten quan fan el programa. També està acompanyat d'un reportatge fotogràfic per Marcelo Augeli. I és un llibre que és molt interessant per reflexionar sobre la societat en què vivim, com ens relacionem i especialment què pensem sobre la gent que està boja i què implica estar boig o no estar-ho, com funciona la medicina. I a més mola perquè no ho fa des d'una vessant teòrica o psicoanalística o difícil de llegir, sinó que són les experiències de persones que estan diagnosticades amb diferents tipus de trastorns i ens expliquen qüestions molt interessant sobre com veuen la vida. Alguns fan un poema, altres parlen de el que els hi agrada. I jo, per acabar, us volia llegir un petit tros que parla sobre... Sí, el trobo, que ara no el trobo. Que parla sobre la música, però sembla que no el trobo. O sigui que no passa res. Passarem a música, però de la que us portava, que és la que lliga amb aquest tema, que és un temazo de Cortato, que és Don Vito i la revolta en el frenopàtico, que és del disc homònim, Cortato, del 1985, i tot i que no us he trobat el text, perquè ja portem una estona aquí de programa, és un tema... Es fa dur. Bueno, que no he posat el punt de llibre on tocava i ara no el trobava i seria com una estona de tenir-vos en silenci que no val la pena. O sigui que us deixo amb aquest tema i seguim amb el programa. És tu, el pim-pam-pum. Que professional. ¡Revuelta en el fenopático! ¡Revuelta en el fenopático! El hombre del tiempo arcado por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del tiempo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el fenopático. El hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. reunido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana sol y buen tiempo. Bé, bé, bé, bé, bé, temazarrangano el que s'acaba de tirar el mestre Eric, clavant-la, senyor Eric aquí al pim-pam-pum, amb música combativa, música ancestral, podríem dir. Em sembla que ara el que agafarà el relleu en aquesta 170a edició, fem 170, Déu-n'hi-do, si ens fem grans, és el Manolo. Mireu, sí, de fet, abans de... Em perdoneu per, aquesta veu de carajillo. Per la voz de carajillo. El tema que tiraré és un tema dels Caspa per seguir amb la trajectòria, com nos encanta, com ens encanta dir en aquest programa. I abans de tirar aquest tema del seu últim àlbum del 2014, Eutanàsia, m'agradaria preguntar-vos si com us sentiu o com viviu o per què heu tingut aquesta trajectòria, vull dir, el primer àlbum no sona com l'últim, no? Tant a nivell de qualitat de so com a nivell també una mica d'estil, no? La resposta és molt senzilla. Vinga. No, la resposta és molt senzilla. Amb l'últim ens vam gastar molts quartos i amb el primer no. Bueno, a veure, jo no crec que sigui solament qüestió de quartos, sinó... No, estem parlant del so, eh? Estem parlant del so. Del so, vale. No, però llavors, so, vale. Amb direm... l'estil musical, abans he dit també durant l'entrevista, no? Que a mesura que passa el temps pues, escoltes noves bandes, també vas tocant més i tens més inquietuds, no? I jo, a l'hora de crear la música també t'influeix tot això, no? T'influencia, clar que sí. Has escoltat temes, bueno, i també estàs més... Estàs més curtit com a músic i t'agraden unes coses i les intentes fer, encara que no et surtin gaire bé. I estan reflexades, no? La trajectòria de Caspa. Per més, això se li diu trajectòria. Sí. Jo vaig descobrir les octaves amb la guitarra i això és també... Que... Aprens, toques una mica millor, vols... currar també és la melodia, bueno, perquè al cap i a la fi estem fent música. Te sabes ese truquillo, te dicen, mira, si haces esto con la guitarra, míralo cómo suena. I ho fas, i dices, hòstia, pues me gusta. Mola. Clar, i això pues, surt als CDs, no? I clar, el Ricky és molt fan del primer, el CD, perquè li agrada molt. Sí, jo soc fan de qualsevol primer o primers. Clar, sí, de Caspa o de qualsevol grup. Clar, no? Però no, això és aquell síndrome de yo escuché lo primero de estos y ahora es una puta mierda, pero antes... No. O sigui, jo continuo escoltant després, però el que m'agrada, no? El que em fa vibrar, pues, la meva trajectòria musical, que no com a artista, sinó com a oient, pues, me'n dono compte que el que més me mola pues, és el que té el so aquest garajero, que una mica aquí el pim-pam-pum també és... compartim això, no? Sí. Les maquetes dels primers grups quan surten o quan... Sempre anem combinant, és veritat. Bueno, hi ha aquesta estima a lo añejo que tenim, no? Que no és per la qualitat, sinó és per lo añejo. No? Igual que no tenim la mateixa estima al No Somos Nada de la Polla que, o al La Polla Bocas. No? Ja, però és que el No Somos Nada de la Polla, si l'haguessin gravat amb el so del Bocas... És un disc que ja estaria en el Hard Rock Café. Sí. No, bueno, és un exemple que poso, no? Vull dir, sí. Bueno, si hi ha aquells, està clar que se van protegir. El Bocas i el No Somos Nada han influït a gent diferent d'una altra generació, sí. No? El Bocas sí. És un gran disc i el No Somos Nada també ho és, no? Però estaven en dos moments diferents i suposo que la gent que té una altra trajectòria com a gent de punk, pues, sí. Saps? Potser n'hi ha gent que el Bocas és el seu primer disc de punk i també li ha impressionat. No? Depèn no sé. De quan ho hagis catat, és veritat. Clar, a partir no? de que has catat una cosa, després les progressions acostumen a agradar o no agradar tant, no? Però tant. Sí que és veritat que el primer, per molts i moltes, és veritat que queda molt més de vegades que les progressions. Bueno, perquè és la idea original. Sí. Sí. Que és la idea original... els que graven el disc doncs, tenen superclar en aquell moment el que volen i com ho volen. Tens llavors raó. ja vas donant-li voltes a lo mateix, però el primer que treus és allò de vinga, el que jo vull fer és això, patabam. Sí, i bueno, suposo que per això el primer té una frescura d'uns xavals de 18 anys que es cagaven amb tot i, és així. I bueno... Converses... Bueno, i és que, de fet, per aclarir tota aquesta conversa de bar, però a la ràdio que estem fent... Bueno, aquí, és, no és una tertúlia, això? Podem fer una tertúlia. Posarem, sí, jo posaré un tema del seu últim àlbum del 2014, Eurotanàsia, i haig de dir que a mi, ja per mi és el millor disc de Caspa. Sí, per mi el millor. Avui per avui, eh? Bueno, pues com aquest disc... A veure quan un altre. Com aquest disc... Com els Caspa i com el programa, posarem el tema de No se puede parar. Dale, caña. Es una cosa muy fea. Uy, creo que ha llegado el momento de que tengamos uno. Totalment desubitats, totalment desubitats. No se puede parar. Caspa, raça, no se puede parar. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quin pim-pam-pum. Quiero comentar-te, Santa Claus, que aquesta cançó la van fer... És que ho vaig sentir això una vegada i em sona super radiofònic, saps? Lo del quiero comentar-te, tal. Aquesta cançó va sortir quan el... No m'ho he preguntat, però jo us ho explico. Digues, digues, clar que sí. Estamos en modo tertuliano, ya vale eso es, todo. Eso es. Va sortir quan... Quan, bueno, quan va començar tota la història aquesta dels indignats a Barberà i tal, que semblava que estava passant alguna cosa. I no sé, em va agafar l'emoció. De fet va passar alguna cosa, perquè el fet de que una ciutat adormida, anestesiada i drogada com Barberà del Vallès, de cop quedessin a la plaça de l'Ajuntament simplement per parlar de com volien viure. Certament. Hòstia, ja ha passat algo, saps? potser la cosa no va anar a majors com jo pensava, que deia, hòstia sí, sí. Puta, això... Bueno. Jo vaig ser un creient, del 15M. Sí, sí, tu i tots, aquí confessem, sí, sí. Ho vam creure, ho vam creure. Jo pensava, dic, nene, aquí ja s'ha liat el pollastre. En certa manera es va liar el pollastre. Sí, sí. I aquí, pues, una mica, la situació d'aquell moment és el que intenta reflectir aquesta cançó, perquè, clar, és que era molt fort, eh? Bueno, segueix sent molt fort. Passa que va haver-hi com uns mesos, un any o així, que... Es va crear una sinergia... Es va crear una història de que estaven fotent fora la gent de casa seva, a punta pala, que tothom se'n anava al carrer. Hòstia, què està passant, tio? No ho vam saber fer cristal·litzar, potser del tot, no? Però... Bueno, però sempre des de l'autocrítica. El punt d'inflexió va fer una punta... Però està clar es que alguna cosa va passar aquí, no? I vaig intentar plasmar-ho amb la lletra aquesta. I el ritme va sortir amb unes proves de so a la nau, un dia tocant, que vaig... Tócate algo! I em va sortir el ritme inicial de la cançó i res, i llavors vaig anar a casa, vaig fer la cançó i hasta aquí puedo leer. Ja sé que igual no us interessava el rotllo que us acabo de fotre. Muy interesante, Joan. Però t'ho juro que necessitava dir-ho. Passemos al siguiente tema. No, tot al contrari, superguai que ens hagis compartit d'on venia aquesta cançó. I lligant amb això, amb d'on venen les coses que pensem, finalment he trobat el text que buscava abans i crec que serveix molt perquè us feu una idea de com funciona aquest llibre, no? Aquest és un dels textos que ha escrit Ignasi Sanchanís, perdó, més conegut com Nacho de la Noche, que pues, això, el llibre funciona que hi ha una foto de cada un dels autors que són participants del programa de Radio Nicosia i cada un parla de les seves coses. Llavors el text que us volia llegir és el que parla de la música per Ignasi Sanchanís. Y digo, no sé por qué, sobre todo en la ciudad, hay un exceso de música enlatada. Hay música en las tiendas y en los bares, en los restaurantes y en las salas de espera, en las consultas de los médicos y en el metro y también en los trenes. Quizás sea para apaciguar la sensación de soledad que todos llevamos dentro, inmersos en la multitud. Eso impide escuchar el silencio que, como diría Josep Pla, siempre sorprende. También tapa otros sonidos propios de la actividad que realizamos o del lugar en que nos encontramos. Así, eclipsamos el canto de los pájaros, el bullicio de la muchedumbre, el sonido del agua al correr y el rugir de las hojas de los árboles al son del viento. Ya casi hemos perdido el lenguaje de las campanadas que daba información a la comunidad. También hemos perdido el canto, tarareo o silbido espontáneo. En casa, el televisor, el maldito televisor, se encarga de cubrir nuestras demandas de ruido, como si el ruido alejara a los espíritus de la soledad en que vivimos. La música debería ser la excepción, pero hoy es la regla. Intentamos tapar el ruido con otro ruido aún más fuerte, como si se tratase de los atronadores tambores de Calanda en plena Semana Santa. El sonido que no gusta es ruido, pero hay ruidos que gustan. Me parece que fue Pitágoras quien describió la escala musical a partir del repiqueteo de un herrero. I això per dir-vos que, bueno, jo no sé si aquest text us sembla que ha escrit un boig o els bojos som els altres. I res, era només per donar-vos la idea d'aquest llibre, que us recordo es diu El llibre de Radio Nicosia, Voces que hablan desde la locura, publicat per Gedisa. I ja està. El llibre segur que és fantàstic, però el ruido de les campanes de la iglesia ja se'l poden fotre per allà on... No, home, però ho has d'entendre no perquè fos de l'església, sinó d'aquesta vida més ja, comunitària. Ja, però, és que si no t'ho dic exploto. Vale, em sembla bé l'apunt. Vinga, va, continuem amb més música. Ara jo inauguro la meva secció, tot i que m'he fet trampes a mi mateix. Volia inaugurar la meva secció de Split. Sí, avui també. Sí, perquè a través d'un grup n'he conegut un altre, perquè compartia en grup. El grup que jo ja coneixia, perquè ja fins i tot l'havia portat aquí al Pim Pam Pum, són els Ciervos de Nadia. Sí. I porto un tema que no és de l'Split aquest en qüestió, però bueno, és del disc que es diu El dolor, l'esperança, la tortura i su venganza, del 2007. Toma ya. Déu-n'hi-do. Pa mi que un ciervo, eh? I el temacle en qüestió es diu No hay celda para las ideas. Ja veureu que podria formar part aquest i l'altre grup de l'Split formen part de la secció d'Espeina. Sí, eh? En tota regla, Chicha, chicha! Que llora mi condena, no hay cartel, no hay celda, que quiere las ideas mientras Patapam. Boom. Canyeros, eh? Merci, Ricky, per portar avui la secció d'Espeine, perquè jo avui me l'he deixat a casa. Doncs pues no preocupis, perquè porto per partida doble, ja complirem el cupo, no preocupis. Bé, Ricky, bé, perquè hem parlat molt avui. M'agrada saber que la secció es deia perquè no m'he enterat abans. Sí, quan no s'entén, no? Com és? És bàsicament quan la música... O sigui, quan... Parla'ns de la teva secció. Quan el que toquen et fa venir ganes d'un atac, com dèiem... Epilèptic, no sé com ho dic. I la lletra no s'entén, perquè si hi ha algú que s'entén, no entra. Que criden tant que et despentinen, sí. És el concepte. No? Seria un tupa la tupa ja, així sostingut ja, amb sí que un... O sigui, rotllo, sí. Me da un Pikachu, no? Sí, sí, més o menys. Secció Pikachu, podríem dir. Secció Pikachu despeinau, no? Bueno, pues, jo us portava un altre tema que... No sé si això s'havia fet al pim-pam-pum, però jo repeteixo banda perquè no ho hem comentat, però la CUP ha estat parlant i jo no sé molt bé què ha dit. Tu Palli, ho saps? Pots fer un comunicat? Digues. Amb Mas, on vas? Bàsicament. Bàsicament. Vale. Sembla que amb Mas té un problema. Encara que siguis de Convergència... Bueno, no esperàvem una altra cosa, gràcies als companys, però llavors jo us porto... Estàs fent alguna cosa èpica, seguir el programa electoral, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Aleshores, seguint a la línia, jo us porto un tema d'aquesta banda on toca el Baños, que és la Carradín, del mateix disc abans, de Sospechoso Tren de la Vida, del 2007, i és una cançó que es diu Què Cantautor, perquè com que l'altre dia l'Isma es va estar enfadant amb mi pels temes pop que posava... És que Mishima no n'enfadava. Formes, tio. Bueno, tio, però era poesia. Era poesia. No, no, però per compensar porto aquest tema que es fiquen tots els cantautors i calçautors que s'aprofiten de la música per explicar-nos la seva merda de vida. Era un arlequín, un artista pop, siempre sonriente, siempre de buen humor. Pero vio la luz, se hizo cantautor, nos abrió las puertas de su infierno interior y dijo no, no, no, no. Él dijo no, no, no, no. Que pronto aprendió un impostor suena más creíble si el acorde es menor. Con gafas de sol, negro hasta los pies, hace correr bulos sobre su delgadez y dice no. Pim, piririm, pim, pim, pim. S'ha pillat, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Com està això? Seguim aquí en directe, seguim a... Això era del Despeine també, no? Al Baños, eh? Poca broma amb el grup del Baños, eh? Això era de secció de Despeine també, eh? Impressionant, impressionant. Jo he llegit entre la lletra un missatge a Artur Mas, eh? Diuen que si poses el disc del revés surt Artur Mas fent un discurs. Mira, mireu, precisament parlant d'aquest... Som supermesurats, no? Sí. Precisament parlant d'aquest Come Mielda, hem portat un tema aquí al Riqui i jo, un tema dels antipàtics. Hombre, todo el mundo de pie, sí, sí, sí. Han tret així fa poc, es veu que el van gravar a l'Estroika, un temacle, una versió dels Sex Pistols, God Save the Queen. Una cosa, vull hòstia, fer una protesta. El senyor Apuntes, avui tenim aquí. Vull apuntar, amics, que he intentat muntar un concert a l'Estroika per activa i per passiva, i la feina ha sigut meva, i no ho he aconseguit encara. Vull dir que si algú de l'Estroika m'està escoltant, nanos... Poseu-vos en contacte amb Caspar. Fem alguna cosa junts. Mateòlica Casparrata. Riurem i tal. Ja sé que som uns xarnegos que canten en castellà, però... Però bueno, som... Això va, res, no s'entera. Escolta, vivim i treballem. treballem a Catalunya, per tant, som ciutadans de Catalunya. Moltes gràcies. Gasparat al Fire. Gasparat al Fire. Eren, com dèiem, els Antipàtics, la banda de punk rock de català violent de Terrassa, formada per l'Uri, el president, el Marc i el Xavi Escribano, i com deia el mestre Tecles, Déu salvi l'Artur Mas, tema zarranga no per la vena, que pugi el pal pim pam pum. The future will be Catalan or Taliban. Artur Mas, de l'imperi feixista, es passa el dia a missa, resant pels catalans. Que Déu salvi l'Artur, de l'Espanya unionista, així no hi ha futur, el somni català. Que ningú et digui el que necessites, que ningú et digui tot el que has de fer. No hi ha futur, no hi ha futur, no tens futur. Que Déu salvi l'Artur, i a mi també, és el nostre president. No ho sabem si t'estimem. Déu salvi l'Artur Mas, no digueu-vos l'abast. Com pot ser aquesta deshonra de faltar-li al president? Que Déu salvi la història, és tot una paròdia. No vull ser el pan patigues del somni català. Quan no hi ha futur és quan perdem el seny. Arriba l'hora de deures l'enteniment. On és el futur? Som el futur, el vostre futur. Que Déu salvi l'Artur i a tu també. President, Déu vos salve. Que Déu salvi el govern de la nostra desídia. Arriba la violència, el somni català. Antipàtics! Això sí que és partir al pim-pam-pum, rebentant les ones. M'encanta, eh? Tremenda. I tinc que dir dels Antipàtics que la cançó de Barrets de Palla la tenia que fer algú, eh? Ja tocava. És molt, molt bona. Aquí la va sonar. La meva preferida és la del No estem bé. És un temazo. Bueno, però aquesta impressionant. God Save Mas. La preferida és, no és una cançó, sinó és el que fan els directes, la secció Espetegó. Que trenquen el CD. Que trenquen el CD. Ah, sí. Fan pujar algú al sí, de la pegatina o dels Manel o d'algun d'aquests amics. Tenen samarra i tot. No us sabia això, que bona. Per què són famosos? Fan pujar algú del públic. Tenen una samarra de un contra els Manel o algo així, em sembla. No, parlem de pop, parlem de pop. Per què? Espera, un moment. Jo abans que res, és que com que tu estaves avui... Els tertulianos estem en falla. Sí, o sigui, com que ella estava en plan Mister Apunts, jo volia fer un apunt. Abans has dit una frase que... Oi, com que l'has dit, eh? No, com que l'has dit a poc, hi ha hagut un moment que s'ha quedat gravat amb mi i que m'agradaria discutir, que has dit, som ciutadans. No, a mi no m'incloguis, jo soc Ciutadans. No me'n sap venir. Ciutadans fa molta por. Bueno, a veure, jo què sé, ho hauré dit... Les meves paraules s'han tret de context, eh? No, una mica molt, però jo he sentit la paraula i he pensat en l'Albert Rivera... Encara i en que pensi i la... que la Inés Arrimadas té un polvazo que te cagues, no vol dir que jo simpatitzi amb cognom. Ciutadans. Això explica per què potser no us volen a l'Estroika ni a propaganda mal fet. Va fora, va. Vale. Acaba d'arribar i ja està trencant la porta. Tasca! M'estàs dient que s'han de repetir coses. Correcte, ho farem. Sí, això s'està convertint en un programa de ràdio de tertúlia de veritat. No, no però sí, ciutadans, home, som gent que viu a ciutat, som ciutadans. Si visquéssim en poble seríem vilatans. No? I si viviérem en aldea si seríem aldeanos. Bueno, de fet, vivim en una vila, no? Quina dualitat. Barberà és ciutat, però té plaça de la vila. Com s'explica això? Pues que som vilatans, no? Vaya tema de merda estic traient, no? Vaya tertuliano. Escolta, jo em cago amb Ciudadanos i amb la mare que els va parir perquè són uns gilipolles. Vale, vale, això és el que tenia ganes que parléssim. És que l'últim programa va estar molta estona rajant d'ells i em faltava la rosa. Però teníeu algú que era pro? Era pro Ciutadans per aquí o no? No, ningú. Però això no pot ser, hem de portar gent de Ciutadanos. Estan amagats entre nosaltres. Està clar, això passarà com quan guanya el PP que resulta que ningú els vota, no? Rollo, hòstia, i ara preguntes i ningú ha votat a Ciutadans, però collons, són una força. Perdoni-do. A Barberà han guanyat. Sí, a Barberà ens han fotut un polvo. I a Ripollet i a Cerdanyola per molt poquet. Bueno, mireu. Ens hauríem de preguntar. Digi. Si us sembla, Manolo, sisplau, donem pas al Manolo. Si us sembla, després d'aquesta tertúlia sobre Ciutadans, la podreu trobar a radiotrama.cat de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Casparrat a la veu. Per acabar, em tiraré el meu últim tema, que en aquesta ocasió ja no és de Caspa, perquè estem esperant el següent CD i encara no ha sortit, la trajectòria se m'ha acabat, però segueixo amb una altra trajectòria, perquè des de Móstoles, amb el seu Brutaloi, els Non Servium han tret un discazo al 2015 que es diu Resurgir i porto el seu tema, tal com diu el seu tema homònim Resurgir, i ahí va. Dale. Es mucho tiempo ya en este lugar aislado haciendo examen de conciencia, cansado de soportar el azote de la tempestad que me empujó a la deriva, pero algo en mi interior me advierte que no me lamente, una voz que me dice que aún queda mucho más por recorrer, me dice que de nada sirve. convive conmigo. ¿Quién es el dueño del cuerpo total? Y yo le digo, yo sigo aquí, yo sigo aquí. Yei. Quina veu de macho té el del Don Servio, eh? No, o sigui... Impressionant. Que s'ha semblat, no? Era una primícia, vull dir, aquest CD és canelita fina, no? Per la canyella branca, el bo i millor. Haig de dir que vam acabar una vegada a festa amb els Don Servio allà a Madrid i hòstia, tio, ens ho vam passar superbé amb aquesta penya, eh? O sigui, canten de molt mala llet, però són molt bona gent i tenen molt sentit de l'humor. O sigui... Per aguantar-los a nosaltres borratxos, com esteu comprovant, s'ha de tenir sentit de l'humor. No, però tu ho has dit, o sigui, semblen molt a vosaltres perquè tenen bon humor, mala letxa i us ho veu passar superbé junts, o sigui sí, que sí. Ja està, són de los nuestros. I tant que sí. Sí, fitxaje. Fitxaje espectacular. Penya, és genial, és genial, però això s'acaba, efectivament. Tirarem un parell de temes i conclourem aquesta 170a edició. És impressionant. És impressionant que hagin vingut els que has parat avui, tot i que hi ha dos que han anat a pixar i ha quedat aquí el debut del sol. Un ha anat a per birres. Està pujat la darrera, vale, va. Sí. Està pujat la darrera. Jo tinc que dir que ens estem passant que te cagues. La veritat és que, com a experiència, o sigui, exactament, també de la penya que ha vingut, de fet no és la primera vegada que veniu i que no sigui la darrera, ens ho estem passant de conya amb vosaltres i sempre és una bona notícia saber que ens veniu a visitar. Com dèiem, tirem un parell de temes. Em sembla que el primer el tira el Ricky. El primer i el meu últim és la segona part de l'Split, de la meva secció Split. Després dels Ciervos de Nadia toca els Anarcolepsia. No Anarcolepsia amb C. No confondre amb uns altres d'Equador. Aquests són de Venezuela. Venezolans, venezolanes. N'hi ha uns altres de l'Equador que es diuen Anarcolepsia amb K. Anarcolepsia punk. Aha. Ho pots trobar, bueno, buscant més coses d'aquests, he trobat els altres i per un moment he dit, merda, que no són no de, són els mateixos, que no són d'aquí, que no són del punk. No, són dos. Anarcolepsia amb C des de Venezuela. No és que siguin nervioses, són dos. Pues res, porto com es diu el tema. Collons, tia, avui tinc problemes, eh. Masses coses. Ricky torna. Veu amb cal el tema, a veure. Amb C de Ciudadanos del Mundo, es diu. Ei! No fotis, sí? Sí, però he penjat al Facebook, no sé si l'heu vist, la lletra. Podria parlar de Catalunya, però no, parla de los pueblos del mundo. Parla molt interessant. De tot arreu, també d'aquí. I la darrera cançoneta del programa és una cançó que em fa molta il·lusió posar, són les Distorsions, la mítica banda de punk rock de principis dels 80. Són de Baracaldo, d'Euskal Herria, i són el Josu, el Ganso i l'Iñaki, és un tercet. És un tema que es diu A los cuentos, el rei se muere. Se está muriendo el rei. Veus, Mateòlica, Gasparrata, Distorsió, això pot ser la bomba. Impressionant. Venga. Temacle brutal des del seu LP En esta mierda de vida del 1995. Amb això s'acaba la 170a edició, amb això s'acaba el Pim Pam Pum. És un goig i un deleit estar sempre amb totes vosaltres. Trobo que s'està tornant molt funky aquest programa, veient els grups que sonen. Funky amb K, Ja ens ho diràs, ja ens ho diràs quan ho escoltis. Una de les aventures que vam tenir és conèixer els Distorsión. Sí, també. Sí, i vam tocar junts, bueno, hem tocat un parell de vegades, però bueno, fue l'encuentro, sí. Tinc que dir que Distorsión i Caspa... Sí. Va ser el trobament de ments enfermes. Jo crec que si us trobeu amb els Mateòlica, com dèiem, passarà semblant. Per això dic, mira, un bon concert pot ser Distorsió, que has parlat de Mateòlica. Estem allà, La zarranga no per la vena. Ah, ja. Molt bé, no quiero decir nada, pero alguien debería organizarlo. La estroika ho farà. Padró, montanos el bolo. Que cabrons. Bueno, penya, això que ha estat tot un plaer, que ens trobarem d'aquí una setmana segurament a fer la 171a edició i com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Bona i família. Despentinada màxima. Ya está, vamos a